أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورته النمل د اته دیرشم آیات څخه شروع پر څلور څلوېښتم آیات باندې دا ختم شو. نو رب خدما قبل سره دا دی چې دا د سلیمان علیه الصلاة والسلام او د بلقیس د قصې دا نو بل برخه د تکمه او تکمله ده. مخکې یو څه ویل شوی وه، دا نو اوس ورپوره کوي، دا قصه پسې تمامېږي نن. نو مخکې تر دا ځایه پورې ویل شوی وه چې د بلقیس هغه استازي، هغه د دې رسولان قاصدین چې ډېر رالېږلي وه، هغه چې راغله د سلیمان علیه الصلاة والسلام د پادشاهي دا برم و دا هغه دا ډېر تسلط و، دا د مالداري و قوت یې ولیدې، د ده پوجونه یې ولیدل، او هغه هدیه چې دی راوړي وي هغه سلیمان علیه السلام ور جواب کړې. دوی په خپله هم رعب سول، تر رعب لاندې سول. نه یا سړی چې اوس ځای ته ورشي بره د هغه سړي در تاثیر لاندې شي. نو دوی دا حال ګرده ور وړي وه چاته چې ولاړه بلقیس ته، او د جبرمه سره سره چې دوی د سر په سترګو وکتې، خو د سلیمان علیه الصلاة والسلام له طرفه څخه دا خبره هم ورته وشوه، بلکې په دغه قدر کفایت وکړي اسلام یې راوړي، تابعدار اس وراله خوښه دي، کنې داسې فوجونه در پسې دي، ته به پرې وایه، سبا به دې په بل وي، قصر به دې په بل وي، بالا به م د دې سزه باسم د دغه حکومت څخه، دا چې تسې لرئ، د دغه پاچي څه چې دا تسې لرئ. او ایستل دا نه منه چې ولاړې پر هغه ولاړې، بېرته به ساغیر یې دلې به زما در لاس لاندې کار کوي، بیا به نو دغه رقم یې لکه هغه مرئ چې خدمتګار تابعداره به یې. نو دا دوه خبرې هلته ور وړې وه چاته، و بلقیس ته د استازو یوې د دغه پیغام د جنگ ور لره وروړي او تر دې د مخه هغه د پاچی برام ورته بیان کی چې دا پاچی په دې نه وشته یو خوشت ورواسته دی څو نه پورو په واسطه باندې هغه بل رقم پاچی و. نو دا د دوه جهته در تاثیر لاندې سول. نو اوس دې ځای ته راځو چې بارا دې قصد وکړي دا بلقیس برای و د خپلو خلکو ته وویل ولما د مخه هم درته ویل عادی تجربه وسو چې دا سړی د مال او د دولت شوکې نه دی مال او دولت یې بخیر ډیر دی او دغه د دې نقشه ده چې دا سړی واقعي نبی دی ولې دغه قدرت چې نبی نه دی دا په چانس حاصل ولې چې مرغان ام تعبید حیوانان ام تعبید حیوانان ام تعبید په پچی کې چاته دی دا مرم دار نبی دی حق دی نو بو زو نو جه بر پوش تیار کړه روانه شو د دې د پاره چې وزدار عزیز سلیمان علیه صلوات و سلام ته تابع کیږي تابع داری کوي مګر هو کې په دا پوښتنه کې نو بر اسرائیلی روایت رقم رقم راغلی دی وای د دې سره د مثال په تور د څو سرداران معنی زر سرداران او سره د ار سردار سره مثلا بارن بیا لک لک فوج سره دا عقل نه اخلي نو خدا سبا یو کشنی علاقه او پدیک چې وای سرداران دوری بیا دونه فوجونه د اسرائیلی روایت بول خو نه پس پچیه و قوت درلودی لشکری درلودی خپل خلک په ځان په شکل شه درځي چې ورسو د سلیمان علیه صلوات و سلام پچی ته د تسلیمۍ پر کم ورس جنگ نور سره کیش. نو دا خبر بیا و چاته را ورسېدی و سلیمان علیه السلام سلیمان علیه السلام ته دا خبر څنګه راوړي نو د سلیمان علیه صلوات و سلام دا خبر بوبور خبر بی بیار دا خرو ډیر خو پیرانان به جلا ګرځید په ځکه کې مرغان به جلا ګرځیدل بل خدای نبی و د وحی په ذریعہ باندې الا د تخبر لروار کی یا وحی یا د مرغان د لار یا د پیرانان د لار چې بل قصره روانه درازي په وجود سره دی د تسلیمۍ پر بنیاد را روانه ده. نو د وس وغښتل سلیمان علیه السلام چې یو معجزه مرتشکاره کی د مخه خو معجزه نه د وشکاره سوی د مخه فقط په چی زور وشکاره کړسو هغه خپل دولت وشکاره کړسو چې دغه نه دولت او مال د تست جواهرات د سرو زرو خښتسته هغه د بچی قوت چې ول جنگ در سره کوم د مخه هغه دواوه بلکې څه خو شاره او دغه سره کار وخت په جوړ کې اراده وکړه چې اسلام برابرۍ تابعداري بکې د چې د ارجن وشوي هغه بکې دا خود دې وختي راځه و سليمان عليه السلام نو چاغه سي اير روانه باید زه د نبوت معجزام د ښکاره کوم چې برج شجره ته چیرې سړي مطمئن شي چې د شک او تلې نبی دي. نو برای امر پر دربارو کې دا ګرد قصه ګوره ما مخ کې بیان کړ و سليمان عليه السلام دغه ځای قصه په قران کې شروع کیږي چې پر دربارانو مخ راوړ بل د عرش جره او عرش هدا په چا تخت او لغد ته حاضر کی قال وی وی سليمان عليه السلام تر دا ورسته چې خبر ورتراله چې دار روانه ولیا ایها الملأ ای سرداران ملأ دا غټ غټ غټان خلق په دربار کې وزیران او د رئیسان ای سرداران د جې بچی د دربار ایوکم کم یو پتاش کې دا سستا یا تی چې راتګو کې نی و ماته به عرشها په عرش سره د جې عرش خو نه د بچا تخت چې پر کې نه چې مال د جې دوغه نه غټ تخت او جګ سونه بردار سونه ول چې دا راوړي قبل د مخه اندر دي یا تو چې دی راځینی و ماته مسلمین تابعدارا دا چې دی ماته مطیع و تابعدارا راځي را رسیدل لا نه چې عاشه بدل ته پروت پدې ځکه دا به څوک کې په دربار راځو په دربار کې نو د سلیمان علیه السلام خو ما درته چې مال جبان او پیرانان او انسانان رقم رقم خلق ناش دا د دې اعلان قال وی عفریت هغه زور ور هغه قوی من الجن د پیرانانو څخه عفریت و هغه پیری ته ویل کیږي چې په دانو رټول باندې زور ور هغه غبره لاس پورته کی بار دا کار زکو قال وی ویل عفریت هغه غټ قوی من الجن د پیرانانو څخه ول انزه اتیرا تکوم کوتات به په دغه عشر قبل د مخ انترجه تقوم چتو لاریجه من مقامی که ده زای چخه ده ناست است. مقام اغا چشاری بکشی که ناست. نو سلیمان علیه صلات و سلام چه به دربار کاوه ده پاچهان هم خوازیری معلومه ایچ مانا پراته بجه رازی پر دولس بجه زی. یا ای پر از که پر لس رازی پر سلور بجه و لاریجه. نو خود سلیمان علیه سلام دربار خون ده غصو پا دربار که خود ده سیاسی چاری چه دیتر لرس پر لار اولی رو خپل حاضری و دپتر و پا ده وقت که راسلی پر ده وقتی نو خود ده خپل کور کارو ندر رو ده عبادت یا در رو ده اغبی کارو. نو دغه سرکشه د قوی شیطان یا پیری چورته وای جې باره ورته ویل ول زه تا ته دا هغه وخت راوړم چې تل نه اولر سي مازه بدا حاضر کوم خو بیا م یو ساعت او دوه ساعت خو پر لګیر دون چیم خو غاړي ول انا ز اتیر اتکم کو تات به په دغه عشر قبل د مخ اندر دې تقوم چې تو لاړیج من مقام د زاس خد ناس چې کستاج داته وس ناس ته دا ستا مقام د غصور چیم شل ته کیره په دې ځای کې د ناس وس کته پر دې به رې سليمان علی السلام ته وای چې نبی راوړې دی ورته وای و انی لعلیه لقبی و انی به شک ز علیه پر دغه عشر باندې لقبی ډیر غشتلای ما ما ته دا اسمان میرا د خلق شمول دی ول اس کار می دی کسم هغه ارسو نه عشتی ارسو نه غمیانو جواهرات چې پښ کارسی ز قوی که پر دې به رېږې چې معنا پر لارې به غمیان ځنې غلا کې امینی ورسره وای بر ز امانت دار هم يم چې څنګه دی پر هغه را کمه ده ته درته دم کې یو غمی جلسه وي و زه رقم سوي بیا زم ملامت يم نو قوت او امانت دواړه او سليمان عليه السلام تک شې شول ار څوک چې په کار پسې لیږي دا هغه قوت او امانت دواړه باید واټ کړی دی چې دا شي انز د کیږي چې یو کار چاته پر ما بار دغه سوي چې په دغه پردي کنه دی پردي کار درغاړي کې چې هغه برای چې دی چې نه ته دونه غټ کار درغاړي کې ور یا خو بیا څوک قوي قوي خو خاین لاس وهنه ځینې کیږي نو دوله زه دغه قوت هم لرم ضعف نه سره پکښې چې نسم راوړای او امانت هم لرم خیانت نه راڅخه پکښې کیږي تا خو دې وسړي دا اعلان په دې دربار کې وکړي چې زه داسې راوړای سم قال وی ویل الذي هغه چا عنده چې په نیز د هغه علم و علم و من الكتاب د کتاب څخه د آسماني کتاب څخه چې علم درلود یا هغه وویل انا آتیک به والانزه هاتيرا تكوم كوتات بهي پدغ عرش سره قبل د مخ ان ترجه يرتد چراوج گرجيج اليك وتات طرف دستور گو نظر ست دستور گو رقص ست دستور گو چ د سيوشه ته گوري چ بر تستر گو دغه سره اړيگه تم طرف وای يا دا چرونه کي بر چ پټه دغه ول دستور گو در رفت مخ در تر اورم اغه چا چ علم ور سره و ولا قاری د جیز از خبیا د علم شرافت معلوم سو چې په علم باندې دغه خارق العاده کارونه هم کول کیږي وس نو په دا ځای کې چې دی دا چې اوس ما د غایت تر دغه ځای را وای د جد ور کوم تفسیر سو دی مفسرین رحمت الله علیهم وای وای دغه سړی نو څوک جمهور مفسرین دا خبره کوي بره وای دا سړی چې دی آصف بن برخیان می دی د سلیمان علیه الصلاه والسلام د خاله زوی وو دا د انسانانو د قسمت سودا پیری نه وو د بره اعلان پورته کی ستدعی پری خپس لکوا دا پیری دا چور دی د سره ورو وسلیمان علی السلام ته بره ول بره ول زی د سترګو پرب کې لدم خطر تر اورم د دې اسم اعظم زو خود د کتاب الله سره سره کار آسمانی کتابو تلاوت هم کا په او کې اسم اعظم ز کړی و دغه فزیرعه چې بداله او تعالی ته کوم خاص تو کې الای خاص قبل او نو پر دغه رقم چې د سترګو د ربط مخه دغه نه عرش د اوغ علی کې سره اوریدل چې په وړي کې حاضرې د دلو تعالی قدرت دینو مز پر لاس ته چاش کاره سي د ولی لکه معجزه چې قدرت خود الای پر لاس د نبی ښکاره شي نو بارا پر دغه رقم تشریح سول چې دا د دغه سړي کرامت ښکاره کوي کرامت وای د باب د معجزې دی پر کې نست کرامت دی که معجزه ده دوار قدرت الهی کاریږي خو پر لاس چا ښکاره کیږي کده نبی پر لاس ښکاره سو برای معجزه بولی دغه خارق العاده کار چې په عادت کې نه کیږي کده ولی پر لاس ښکاره سو برای کرامت بولی کنه دغه دواړه چې اصل قدرت الهی دی مازی پر لاس دغه دوه پر ښکاره کیږي نو دا سړی چې دی عابد سړی دی عالم سړی دی د کتاب الله څخه چې شخص دی علم اخست دی نو دا یو تفسیر شو نو پر دې تفسیر به زره وایم قال وی ویل الذي حق سړی چې دا نو آصف بن برخیا دی چې د ده د خاله زوی دی په دا دربار کې کارمند دی عنده چې په نیز د دا سلیمان علیه السلام دلته موجود و هغه وویل الذي هغه سړي عنده چې په نیز د هغه سړي علم علم و چې د هغه سره علم و هغه سړي وویل هغه علم د کومه ځای ورسره و من الكتاب د کتاب الله څه علم د ده سره ورسره و والآن زه آتي راته کوم که و تاته ای سلیمانه به په دغه عشره قبل د مخ اندر جې ارتد چې راګرځي الیک و تاته طرف او کستا د سترګو نظر د سترګو راپښ دا مخ کلا درغه په دوه لږ وخت کې راوړم پر دا دو ام تقدیر چې بیا راوام دو ام تقدیر بیا دادی خپل حکیم المت رحمه الله دغه خوش کړی دي چې دغه الذي عنده علم من الكتاب صف خپل سليمان مراد دي سليمان په دربار کې اعلان وکړ و درباریانو کې ویل بل دغه عشره څوک د مخ راوړ فګر د دربار کې عفریت لاس پورته کې ورځې په دوغنه ټینګ کې راوړم چې ستا د نن ورځې نه شست مقام دا بنې ختم شوی زه به راوړم سليمان عليه السلام خو بل چا لاس نه کې پورته بل سليمان عليه السلام غوښته چې خپل معجزه خو هغې بیا نبی دی چې خپله ورښکاره کړې برای ولې ټول زه نه بیا در تاسې غښتلی یم ولې خو ته ده سره علم د کتاب ورسره و سلیمان علیه السلام نبی دی برای ول زه نو تاسې ته په داسې حالت کې راوړم چې د هغه پیري کې برل چې ته دا سترګې دی کوې زه به بیا راوړم په دې کې هغه د پیري عجز ورته بیان کړي سلیمان علیه السلام په دې وخت کې نو بیا دا کرامت نه سو دا معجزه سوله بیا نو داسې تفسیر کېږي قال وی ویله الذي هغه چا عنده چ پنیز ده هغه علم و علم من الكتاب ده کتاب اسماني سخت سليمان عليه السلام دي و چاتي ويل واغه پيري كه بره ويل ول انا ذاتي راتكم كو تات به په دغ عشر قبل د مخ اندر دي ارتد چرا گرزي الي كو تات طرف كه د سر غرب ست د سر غو نظر ست ول ست سترګ تر په يدر دغه د مخ از در تر اوړه منو تر خو ډير وخت پکشه بس درې سل اورګنټي پکشه بس سم دغه نجر په کار دي په دغه نجر چيم كه حاضر ولا سم پر دې تقدير نو دا کرامت نسو معجزه سوله او دا خطاب چاته سو انا اتیک دا خطاب دا پیریتس پر هغه اول تقدیر خو چې و هغه اسیب بن برخیا و خطاب سلیمان علیه السلام ته کړي سلیمان علیه السلام ته چې تلا ور ارسوي نه زبداد دا چې ول ستاس تیر راګرځي دلی نه زی بدر تر اوړم پر هغه تقدیر بیا کرامت شنو خیر خو یا دا هغه عالم سړی چې هغه وزیر دی چې دا کرامت قسم کی یا هغه راوړی دا تخت یا سلیمان علیه السلام په خپل راوړی د اسم اعظم په زیر عبن خپل اصل تخت په دغه غړي کې دی او رب د سترګو د رب څخه د مخه دلته حاضر شو فلما نو هغه وخت را اچ سلیمان ولید یهودا تخت مستقرا قرار پروت عنده په نيزه د چورته وکړه ته تخت علی د لی پروت د برقس تخت ورنو چاراو یا د یا هغه تفسیر دواره کمرانه خر کړ دی یا خپل د سلیمان علی السلام په اسم اعظم یا د هغه بل هغه اسیب بن برخیا په اسم اعظم خو دو ورته وخت ته تخت حاضر سپه در بار کې ورته کښې شوست بل قص تخت تخت بل قص خو پر لار را روانه تخت اوخ دی پروتي خو په بچی کې به هغه دلته راغله نو فلما نو هغه وخت را اچ سلیمان ولید یهودا تخت مستقرا قرار آرام پروت عنده په نيزه چې دغه دی کښې شوست قال هذا من فضل ربي نو د سلیمان علیه السلام شکر د الله ادا کړي قال وی فرمایل سلیمان علیه السلام له هازه دغه کار چې اوس من فقد د احسان څخه دی رب زما درب دا زما درب احسان نو د دغه تور سم دي دا معلومه چې دا کار چا کړی دی سلیمان علیه السلام خو دې شکر ادا کړي چې الله پر ما دغه احسان کړی دی دا کارونه مې معجزه دي چې د اسم اعظم په زیر ادا کار کوم نو ولدا خدای پاسد کفر بل تقدیر شي چې دا کار چا کړی هغه اسیپنی برخیا کړل بیا د شکر ول ادا کړي خو دا هغه کرامت شدی برته د نبی د طرفه څخه دی نو څه چې اولیاء او ته کرامت ورکول سو دي د چا دورې ورکول سو دي د نبی خو دا ولی خو هغه توای چې د نبی پر لار روانه کدی د نبی لار ته دغه ونه کی دغه متابعت ونه کړه کرامت کړو ورکول کیږي نو د یو نبی په امت کې چې اولیاء پیدا شي دا هم د اعلی احسان ولې چاره پاک زما په امت کې چې داسې اولیاء پیدا کړي نو خو د شکر ادا کړي کې خپله کړي په خپل کار شکر ادا کړي چې اعلی دونه قدرت ته راکړي که د ده امت چې کړي د ده صحابي کړي چې د اسیب بن برخیا دي پر دې شکر ادا کړي چې اعلی پاک زما په امت په دربار کې داسې علما پیدا کړي چې داسې کارونه کوي نو نو قال دول چې هازه دغه کار چې دا د تخت را حاضرول دي من فضل دي د فضل او د کرامت څخه دی رب زما درب چې زما رب پر ما فضل وکړي چې ما دا کار وکړي یا زما رب پر ما فضل وکړي چې زما یو صحابي دا کار وکړي دغه کار یې په وسه پرسو الله پاک دغه فضل پر وکړي د څه د پاره الله پاک دا فضل پر ما وکړي لیبلوه لیبلوه چې امتحان کړي ما تا دا دې د پر علامات د پزل را کړی دي دا شواله را کړی دي چې ما امتحان کې ا اشکر و یا زه شکر ادا کوم ام اکفر او کزه نه شکر کوم دا نو دا لا امتحان دي چې د احسان پر ما کړی دي که ما ته د اسم اعظم را شول زه دا کار کوم زما دعا الله قبول کی زما صحابي کی خدا دا دغه د پاره د چې زما سي امتحان وخت چې زه شکر گزار کیږم کزه نه شکر کیږم ومن هر هغه څوک شکرت شکر وای د الله تعالی فانما بشک یشکر ذی شکر ادا کی شکر وای لنفسه د پاره د گټ د خپل ځان که څوک شکر ادا کی پر خدای به احسانونه نرجد چې ګوره خدای پاک زو خدای شکرونه در ادا کو په شکر کی خو برته تا ته نعمت الله نور پس در ډیری دا خدای ځان د پاره وای نو په دې کې دا ښکاره کړ چې ان زه خپل د شکر احسان پر الله نژدم دا به کې ځان د پاره وای ومن هر هغه څوک کفر چې دین شکر کی فإن بشك ربي زما رب غني به پروا د شکر څخه کده نه شکر کی فکر بدا کی چې خدای ته مې څونه تاوان ورسې یا الله پاک غني دی د شکر او ته ضرورت نه لري ګر سره جنوای کریم او زما رب چې دی هغه کریم هم دی کریم معنی ډیر سخی ډیر مهربانه پر دغه چا چې دا ناشکری کوي پر هغه رحمتونه کوي. زما رب دغه صفات لري نو ګوره ومن کفر هر څوک چې ناشکری کوي فإن بشکر رب زما رب غنی بے پروا دی د شکر څه و شکر ته ضرورت نه لري او کریم زما رب مهربانه دی پر دغه ناشکر باندې به احسانات مالا او تعالی کوي. خو خپل سلیمان علیه السلام هغه دی شکر ادا کوي ول هذا من فضل ربي دا زما د رب د فضل څخه دی نو وس خو نو خیر دا خو هغه د عرش حاضرې دل سول او د سلیمان علیه السلام شکر ویل شو. وس بل تصرف کوم کار کوي سلیمان علیه السلام؟ قال سلیمان علیه السلام وفرمایل ولنکرو تس سره بدل کی لها وجت عرشها عرش دج برل نو دا خو را رسیږي چې دا راځي د عرش ورته واړو اړول څه معنی عرش کې نور دا غي دا ډیزاین ور بدل کی دا چې په دې کې معنی هغه مې اندلته وي او سالته کښې دی او سالته کښې دی بس جبانې پر امر کړه چې ورسه ژر کوي تبدیل پکښې کښې راولي د بجل د جد څه دپاره کوي چې نور د عرش هغه دغه جوړ شي هغه یې فقط د هغه هیئت و کیفیت چې ور بدل کړي په دې کې ده غوښته چې د بلقیس د عقل سي امتحان واخلي چې دا خپل عرش پیژني که نه پیژني دا خپل تخت پیژندلی سي که نهسي که یې وپیژندل نو هوښیاره ښځه ده د دې ایمان پیدا کوي چې رایې وړي د دې ایمان تاثیر پر نورو خلکو هم کوي ګردو خلکو په هوښیاري به منلی وایي نو چې دې ایمان راوړي مرمدار د جن د سلیمان علیه السلام حق دی او که ناپوه د ناپو څه نه موږ استفاده کولی شو نه بل ځینې کولی شي ناپوه خو نو به راغلی خپل پر سر باندې د دې د عقل د امتحان دپاره سلیمان علیه السلام و دا پیرانان ټول په دغه عرش باندې دغه ټوټکه وکړي معنا سره بدل یې کړي. قال وی فرمایل نکرو تیسې نابلده کوي منکر سړی نه نابلده نکرو نابلده کوي نو څه معنا یعنې بدلون په کښې کښې راولي نابلده یې کوي لها وجته عرشها عرش ته دي نه نظور موږ به باره وګورو تحته دي ایا تحته دي دا هدایت کېږي لاره پیدا کولی سي وپېژندلو ته د دغه عرش ام تکون یا که دا کېږي من الذین د هغه خلکو څخه لا یهتدون چې هغه لاره نه شي پیدا کولی د یو شي ته نظر نه شي وړاندې کېدلی چې دا اوس د پوهانو څخه کېږي که د ناپوهانو دغه کسان چې لار نه شي وړی دا خو نه ناپوهان موږ بولو او په دغه جمله یې تعبیر ځینې وکړي چې موږ به وګورو تحته دي ایا دا لاره موندلی سي وپېژندو ته د خپل عرش ام تکون او که دا کېږي من الذین د هغه خلکو څخه لا یهتدون چې هغه لاره نه شي وړی وپېژندلو ته د یو خپل شي. فلما نو هغه وخت جاءت چرال ادا دی باره خو نو انتظار دی ورته کېږي هغه خو م هغه د مخه د خدای مخلوق په پیسې دي مانه هغه د خپل د وطن هغه هوښاریان یا وزیران ګرده ورسره چې زه د سلیمان ملاقات را ورسېده. نو فلما هغه وخت جاءت چرال مانا چراله موږ خو داسې فقط چې دا راغله نو چراله خو نو څه سلاموی به ویل سوي د سلیمان علیه السلام وسلام د پوجیانو د خوا څخه څه اعزاز و څه بدرګه به د سلیمان علیه السلام د خوا ورسره ولیدې مخته خلک ور واستول چې ورسي د هغه عزت وکړي او نو هغه خو چې دوی په د تاریخي خبرې دي قرآن یې فقط هغه غټ غټ ټکې راخیستي دي. چراله قیله وویل سول و دغه بلقیس ته ول هکذا عرشکی دا خو چراله چې عرش ته وکتله چې دا څه ناوله د عرش دي ډیزاین خې بل رقم دي دا معنا دا نقش نګار چې دي دا خې بل رقم دي نقشه هغه د دې ده چې دې ورته وکته دستي باره د یو طرفه څه د دربار ورته وویل څه باره یې وویل ویل څه عرش به نه هم دغه رقم وي متوجه یې کړه قیله وویل څه وجه ته ایا هکذا پر دغه رقم دي عرش کې عرش شته هغه ستا تخت چې ته پر کښېنې. قالت دې وویل کأنه هو وایي دا دونه د مهارت جمله استعمال کړې دي چې کأنه ګواکې هو دغه هو هغه دی ولې را دا خو کټ مش لکه هغه دا رقم دی نو معنا یې څه شوله چې یعنې ذات هغه رقم دی بدلون مو په کښې کښې راوستلی دغه نقش یې ودی ته ورکړه چې معنا ما کټ څه وخته وپېژندی چې دا هغه دی دا زما عرش خو دا دی چې تاسې کار په درلودلی دی نو معنا په دې کښې م بدلون راوستلی برای دوی سنوله چې عین یې هغه دی برل کانه وایه کې هو دغه هو هغه دی دغه هغه دی معنا د دې ذات هغه ذات دی دا نو بیا ولیدې شو هم چې لکه هغه خو معنا ډیزاین مو بدل کړی دی نو وایي دا یې دغسې خبره وکړه کأنه ګواکې هو دغه کټ دا اوس پروت دی دا ګواکې هو عین هغه دی دا خو عین هغه دی بالکل فرق یې نشته فقط په چش کښې نو ولې بیا داسې وایه چې کأنه کأنه یې په دې وایه چې معنا صفات مو وربدل کړي دي چې پر دغه ځای غټ غمی و هغه دې هلته لګولی دي چې هلته کوچنی و هغه دې هلته لګولی دي لاړه ولې دي وأوتينا العلم من قبلها وأوتينا مشترك والسوي والعلم علم من قبل حد مخدر دغه معجزه دا نو پریو تقدیر باندې دا مقوله دا او کینه دا مقوله سول د بلقیس چې دی سلیمان علی السلام تر استاد در بوت علم مشتلا د مخره کورسی مخ کې د اجتماع ته دا معجزه راښکاره کې چې ما کټ چې د او غزا څخه په وګړي کرا وړي کینه دا کټ خو برم وټرانو نس وړلای دا خو شان نس وړلای دا خبر پریولو ټانګه باندې شول کې دی په څو شان به کې شول خدا خپل د نبوت یو چې دی آیا او معجزه ده کنه ده نو یې ورته ما ته وخت لا منل چې ما خلکو بیان راته وکړي ما پرتابانی ایمان گوارا وردی زتا بیعدارا یم استا دا نبوت خو دا معجزو ما نشکار کود نو شئیت منان راقی و اوتینا او مشترا کول سوی و سوک وی بالقصه مشترا کول سوی العلم علم من قبل هذا مخدر داغ معجزی و آیه و کنا مسلمین و کنا مش سوی و مسلمین بلکل مسلمانان تا بیعدارا کدا معجزش کارا که که نکه ما منال هم که دایس بخبره و سپویه جنو یادا سدی چې وو تینا مشترک ورسوی د مقوره د سلیمان علی السلام کې د یو توای چې مشترک ورسوی العلم علم من قبل هذا ما خضر دی چې در مخضر دی چې د دل تراسی اقرار خو د مخله مش په یدل سلیمان علی السلام په یدل چې دا تابع دار سوی ده سما جن منی مشته مخ کله معلومات را کول سوی اوس خو دی اظهار په خلو ورته کینو و بغد دقیق مقوله چکه شو اوتینا مشترک و رسوی العلم علم استافر نبوت من قبل هذا ما خدر داغ معجزه و کنا مرسوی و مسلمین بالکل تابعتار تاتیون و صد منع یکره هذا ما ده هغه څخه کانت چې داوه تعبد عبادتك ومن دون الله ما سوى الله سخنو جيخ بغادة چا عبادتك ودال مر خو مشركاوه نو داغ دا سليمان علیه السلام نبوت ودا دا دعوت ودا دا معجود دا گرد دا چشکر داغ کار سرامانا کچ باره ودال مر پس وجدان آرز المر مخلوق دي اغا خالق دا المر خالق دا داغ سکارو چکيه اغا پس وجدان آرز نو وسود دا را منع اکره ها دا چوک دا بالقسم ما دا اغه شي څه خیره منعکه كانت چې دا هو تعبدو عبادتك ودا اغه شي من دون الله ما سوى الله سخه انها كانت من قوم كافرين انها بشكه دا كانت په خو و من قوم دیس قوم څه کافرين چې هغه کافرانو د مخ خود کافر قوم څه خو نو چې هغه د خپل قوم چې خو ګرد مشرکان خدام دا اغه څه خو اوس دغه کارونه چې دی ولیدل دا د سليمان عليه الصلاه والسلام معجزه چې ولیدل ته په دار کم باندې نو دا د ټول کارونه څه مناسب اوس خو نو دغه دی جوړ په خیر هم اوسو امتحان هم ځینې واخسته سادي د سی پر عرش باندې پر دا تخت باندې د جه د عقل اندازه واخسته چې څونه ذهانت لري څونه هوښیار ده او اوس که یو بل څوک هغه نو بره وایي چې بابا دغه سبا چیرې دغه د دې ملک دلته د سلیمان علیه السلام دا شام دی دا چیرې د جهان چیرې دی هغه عرش وګوره دا عرش وګوره کله زړه ته ویلي چې دا به هغې خو د دې دا ذهانت دونه داسې ولاړه دا خاص لکه هغه دا رقم دی یعنې عین هغه دی داسې ولیدی هغه دی خو لکه معنی لکه څه معنی چې عبدون هم په کښې کې راغلی دی نو په عقل کې هم ډېر ذهانت دی ښکاره کوي سلیمان علیه الصلاة والسلام ته باره نو څوک چا ته وایي چې هغه د سم د آرام ځای باره نو هلته به کښېنو نو د سلیمان علیه السلام السلام خانه چې خلک ورته سلام بې ورته کوي هغه خونې کې اوس بیایي قیله وویل سولها ودې ته والادخل داخل اسال صرحه ودغه بنگلیته صرحه یو شو بنگلی او تعمیر ته ویل کیږي نو سلیمان علیه صلاتو و سلام تاریخ دوه رقم لیکي وای سلیمان علیه السلام چې خپل قصر جوړ کړی و یو رقم چې شیسته لکه اوبه دا رقم دی خو د څه شه ینداره ده دغه یې په تعمیر کې کارولي په جانس کې سړي چې بول اوبه دي نور مورخین وایي چې یا څه شه دغه څه شه و چې دا موجه لرو صافه شفافه خو لاندې داسې یو غټ حوض جوړ کړی ګرد اوبه وې دا رقم پر دغه باندې په هندارو باندې دا قصر داسې جوړ کړی منزل دلته به کښېنسته خلک چې وره خوان به واخسته چې اوبه دي دلته په اوبه کې پښه څنګه ږدي خو دغه صافي هندارې وې او بهر درځي صاحب مهرباني وکړي چې کښېنو هلته نو قیل وویل سولها وجته والادخل يتداخل اسال صرحه ودغه بنګلی ته فلما هغه وخت رأت چې دې ولیدی هو دغه صرحه ودغه بنګله یې ولیدله چې دا خدا رقم جوړه ده حسبت دې ګمان وکړي هو پر دغه صرحه باندې لجتا د یو جورو اوبو د دې ګمان لرله چې دا ډېرې ژورې اوبه دي اوس په کښې کې اچي نو سړی چې اوبه وویني خو بیا هم داسې فکر یې کاوه چې نو په دا اوبه ورګډېږو معلومداره د انسان در کت نو نه دي ډېره سړی په ګډېدای سي خو دي اوبه او بس فایسي ولمن سره راپورته کړه وکشفت عن ساقیها الله وای وکشفت دی لو سوال یو کی عن ساقیها د خپل پونډی څخه دکې ان خبره پونډی ښکار اسولې ازنی کسان چې هغه معاندین د اسلام سره ضد لري و سليمان علیه السلام پکاسته دغه صورته کول چې د جې د بدن سپینوالی معلوم کښو د پیسې خورته کی معنا بره پونډی تو غره چې بدن څنګه دی دا غنه و د سليمان علیه السلام د قصر چې جوړ د جې په نیت نه و جوړ هغه فقط خپل د پاتې قوت نور خلوت ښکار کاو چې دغه سپاچې د دوه پر سر باندې قصر جوړ دی چور نه و چې وا په بو کې ګرځم هغه پرندار باندې ګرځي چوکیانی او تعمیر و خونی ګرځي دا رقم جنو نو دې ګمان وکړي لوجا و جوړ او بو ته وایم دا قری چې وبنه کوي جوړي دا هغه باندې ګمان وکړي لوجا تند جوړ او بو نو وکشفت لو سوال یو کې عن ساقي هدا خپل پونډي سمانا پایڅي ولمن راپور کې چې پګاډه سي قال سليمان عليه السلام ورتول انه صرح ممرد ولانه بشک دغه تعمیر چي دي دغه صرح وبنګله چې د صرح دا یو تعمیر وبنګله د ممرد د شوي سوي پرش سوي دي من قوارير د شو څه خبره شي چې پیسې دې راپورته کړی معنا دا د شو څه دغه تمرید و دغه ترکی چې ممرد چې د چې سوي دي ملمس دي شوي کر سوي دي لکه خو چې په دا کا شي خوشت پرش وبارل دا په اندار دغه پرش سوي دي دا رقم دي انه دا صرح یو تعمیر دي ممرد د پرش کر سوي دي شوي کر سوي دي من قوارير د شو د څخه د شو څخه یې جوړ دي پر درزه دی نو دا قدرت چې بیا بل پسې ولیدی هغه د عشق ولیدی د کدا کسب شو ولیدل قالت ربي اني ظلمت نفسي قالت جي بارا و خو شار د دستي و را معرفت حاصل سول ربي ايرا بزما اني به شک ما ظلمت ما ظلم کړو نفسي پر خپل ځان واقع ما پر ځان ظلم کړو چې ستا بندگی می نه کوله ز په خپل پچی مغرور مل مرته می سجده کوله ستا قدرت خدا غدي خدای سي بندگان لري چې علم سونه قدر دي د طاقت سونه قدر در کم تعمیر خو دې په ګرد پچی کې نه درلودي نو جوړ ما پر ځان ظلم کړو شرک می کاوه واسلمت مع سليمان واسلمت او ما اسلام را وردي مع سليمان سره د سليمان ما ځان تسلیم کړی دي لله رب العالمين لله الله لري من ځان تسلیم کړی دي ربي چې دی پروردګار او پالونکی دي العالمين د ټول مخلوقات نو اقرار دلته بر د اطمینان د لارې څخه وکي اسلام یې راوړي ادا نه به تاریخ لیکلي چې دواړه کوم څوک یې نکاله سليمان علیه السلام سره وس و څوک یې نه ده سوي بلکې هغه سوي کني سوي زمش په مطلب کې هغه خبره داخله نه ده زمش په مطلب کې دا قصه دغه ده خلص و چه علا پاک و خلو تشریح ده مکی مشرکان و تشریح چه گوره چه ده نبی متابعت خلق و چه اغا خلق کامیاب بگه بل قصه ده غدی ده سلیمان علیه صلات و سلام خبری ورسر و من اقرار پر ده غصو چه اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین و شعر ده غره کم کهی او تیسه ده فرعون پر لاره بانی زیاده موسی علیه سلام قصه خون پیادن چه ده موسی علیه سلام مقابله فرعون وکرله ده ده رساله که و نمانی نو خاله و تلا غدی غرق و تباکی ده کار ناکامیس بود نو ده مکی مشرکانه تا ده دوار خواهی علاو شکاره کرده چه عینی ده رسالت منل پو وکی چه که ده رسول منل سوک کهی اغا ده غسکیر لکه بلقس که ده رسول منل سوک نکی اغا ده غسکیر لکه پرعون مانا کار زنگی واخلی نو ده خبر مال چه نکای کری یا نی کری اغا نو پا حدیث که ندر اغلی چه نکا سوی ده یا نده سوی نیا نپسی ویدی نی اثبات تاریخ لیت یو تاریخ لیکلی چی بیا کری یو تاریخ وی چی نیا ده کری سلیمان علیه السلام ده دیو نکا تا زورت ندر رو دی چی غشت اغشان ورته موجود و اخر دعوانا الحمد لله رب